isang araw. Punta ako sa tindahan ni Alinela para bumili ng suka. Pagbayad ko aking nakita, isang dalagang nakatungaw sa bintana. Natulala ako, laglag ang puso ko, nalaglag rin ang sukang hawak ko. Napasigaw si